Burg is een herlaarste koon. Burg is een herlaarste koon. Doch immer auch tauset koon. So is er war in de ver. Shaken rose bol bol Nagme je azadi je nawe ben shef sarab, vez nefesi esi je in khat tu dera, bor sherer ko. Let's go.